मुझे उसकी जुदाई का कहाँ था पहले, गम मुझे उसकी जुदाई का कहाँ था पहले, दूर था पर वो करीब रगे जा चाहत में फकत जी का ज़िया था पहले, गम मुझे उसकी जुदाई का कहाँ था पहले। Yeah.